Azt mondom, most a kurvára le kéne cserélni ezt a zenét, mert... Tudom. De figyelj, nem, egyébként nem rossz ez a zene, de nekem van ez a meleg kovbolyos film, és... Túl a barátság. Az igen, az a túl a barátság. A Dallas bevezető zenére gondoltam. A Dallasra? Hát most nem kezdem el dúdolni, de gondolom tudjátok, mire van szó. Várjál, az amikor ott a repülőgép, egy helikopter repült a ranch felett. Az a... Igen. Valahogy mindig a klinika zenéje ugrik be. Hasonló, de nem teljesen, egy kicsit azért amerikaiasabb. Igen, Olden most dúdolja, de nem meri bevállalni. Szóval valamire. Mert amúgy is... Figyeljetek, most amikor majd hallatszik ez, akkor bevágom. És akkor majd a hallgatók is most meghallhatják, hogy mire gondolunk. Aha. De mindenképpen kellene valami új zene, majd... A Deltás kurva jó volt a nekem a Schwarzwaldnik jobban tetszett. Az nagyon jó volt, csak az a baj, hogy annak van tulajdonosa. Hát igen. Így van. Tehát azt annyira nem. Valami... Jó, feldobjuk, új év, új zene. Igen, mert hogy egyébként amúgy is ez ilyen szezonzáró epizód, szerintem. Ez a Gamer 365 Podcast Season 1. Szezonzáró és évfordulós is. És évfordulós is, mert december. Tavaly december volt a nulladik, azt hiszem, és az első volt januárban. Próbáltuk a Vita, a bemutató rendezvénye. Igen, és az pont decemberben volt. És hogy elment ez az egy év? Te jó Isten. Na, valami érdemiről. Mutatkozz ez itt a Gamer 365 Podcast, és akik beszélünk, Liquid. Drag. HZX. Olden. Meglepően kevesen vagyunk. Így van, nehéz volt az embereket karácsony előtt összeszervezni. Igen, ilyen betegség, meg elutazott, meg Tunyó ajándékvásárlás. Majdnem. Micsoda? Tunyó halálán van, nem? Nem tudom, nem hallottam róla. Azt írta, hogy elment az orvoshoz, és akkor ott valami... Ja, és kiderült, hogy halálos beteg. Van. Aha. Ez cool. Ebből majd csinálnak valami videójátékot valamikor. A Tunyó halálából. Oké, szóval kevesen vagyunk, de itt ilyen karácsonyias már a hangulat, mert hogy amikor ezt ti halljátok, akkor már valószínűleg bőven karácsony van, sőt, ha nem jön össze, akkor már el is múlt karácsony. Már az év is elmúlt. Szóval előkarácsonyi hangulat van. Lehet, hogy kéne innunk valamit. Van. Van vörösbor a hűtőben. Az a baj, autóval vagyok, de szívesen kocintok. Na jó, majd ezt meglátjuk. Oké. A lényeg, így próbálunk, mivel karácsony környékén kerül adásba ez az egész. Nem tudom, hogy garantálhatjuk-e a karácsonyi hangulatot, valószínűleg nem. De azért próbálunk, mert ez az utolsó, és próbálunk valami, legalábbis valami évvégit csinálni. Ja. Oldernél úgy sincs mikrofon, tehát ő dúdolhat végig. Igen, Olden énekel nekünk. Nem akar énekelni. Jó, ugorjunk neki. Két vagy három szekciónk lesz most. Az első az a szokásos, a ki mivel játszott. A második az elmúlt pár hétnek a fontosabb történései. A harmadik, mivel szezonzáró, egy ilyen kis előretekintés és ilyen kicsit visszatekintés egyben. Tehát 2007 és 2008. Mit vártunk, mit várunk, és mit csináltunk. Oké, első. És mi a harmadik? Szerintem azt mondtam. Tehát ki mivel játszott a hírek, és az én összefoglaló. Jó. Nem? Jó. Vagy már én vagyok fáradt. Drag. Én két játékkal játszottam leginkább az elmúlt hetekben. Az egyik az, gondolom sejtitek, hogy a Halo 3. Ugye a múlt havi podcastben már mondtam, hogy az első két részt végigvittem. Most belekezdtem a harmadikba, már végig is játszottam. És hát nem akarok túl sokat beszélni róla, mert már sokat beszéltünk róla itt a podcastben is, és tényleg csatlakozom mindenkihez, aki azt mondja, hogy ez a év egyik legjobb játéka, mert tényleg az. Melyik volt a kedvenc pályád? A kedvenc pályám? Hú, volt a Storm című a fejezet, Storm. A Storm, ugye mennyire, az a Storm a legjobb pálya. A Storm nagyon az jó. Kurva jó, a Storm azt szerintem az FPS történelem egyik legjobb, ha nem a legjobb pálya, az egy szenzációs pálya. Tényleg, az iszonyatosan jó volt, amikor legelőször kell azt nagy, mi is a nev annak a nagy... Scarab. Igen, nagy Scarabot először le kell nyomni, az tényleg iszonyatosan jó rész volt, és tényleg baromira élveztem. De az egész küldetés, hogy esőben kezdődik, a harc, és a vége is, és a végén van egy nagyon jó animáció. Spoileres, úgyhogy nem mondom, hogy mi jön ott be a végén, de váratlan és szuper, az egy isteni küldetés. Nem tudom, hányszor játszottam végig azt azóta, de hát az nekem az a játéknak a csúcspontja. Igen, és tényleg az, hogy a legtöbb fejezet tényleg baromi jó lett, szóval nagyon kevés gyenge pontja van a játéknak. És ami tényleg tetszett, hogy így, hogy a három részt láttam egymáshoz közel, egymás után, tényleg elmondható az, amit sokan nem is látnak így kintről, úgymond, hogy mindenki azt mondja, hogy a Halo sorozat nem is változott sokat, pedig sok pontban javult, főleg a történet, és sokan azt mondják, hogy azért nem tetszik nekik, mert például a harmadik rész ugyanaz, mint a korábbiak. Meg csak azt tudom mondani, hogy ami jó volt, azon nem is kellett változtatni, ami megváltozott, az kintről nem biztos, hogy úgy látszódik. Szóval tényleg a Halo 3 az tényleg fantasztikus lett, és simán system seller is, szóval bátran ajánlom mindenkinek, még akkor is, ha nincs gépe, és esetleg még most elvesz 360-at venni. A másik játék az a Burnout Paradise-nak a demója volt, amit én várni akartam még a egy hetet, ugye, hogy a szilveresek is tölthessék, de nem bírtam ki, úgyhogy gyorsan aktiváltam még egy gold előfizetést, és hát hihetetlen az a játék. Ami leginkább bejön benne, az operatőr. Ez nekem mindig a gyengém a játékokban, ezt nagyon eltalálják, és a Paradise-ban tényleg, hogy a versenyek előtt van egy kis felvezetés, és akkor egyből átvált a versenyre. Tényleg hihetetlen, és az egész látványvilága a játéknak. Tehát, konkrétan az ütközéseknél, amikor úgy borulsz, hogy konkrétan borulsz és bukfencez, és bemegy oldalra a kamera, igen. Az meg ezek a lassítások. Az minden. Valamennyi annyira dinamikus és igen, látványos, igen, szóval. és nem is tudom, lenyűgöző egyszerre, hogy... Hihetetlenül eltalálták a Criterionnál tényleg, szóval lehet van benne tapasztalatuk, de akkor is tényleg, még mindig elmúldozunk rajta. Szerintem így radikálisan megújult az a játék. Tehát azért ez nem azt mondom, hogy teljesen más, de nagyon nagy százalékban más, mint eddig volt. Más a hangsúly. Igen, én először féltem ettől a free roamingtól kicsit, mert nem éreztem benne akkor a potenciált, de most így, hogy kipróbáltam, tényleg nagyon bejött, és tényleg sok lehetőség van benne, és nagyon élvezetes. Ez remélem is, hogy így van, nem? Én a negyedik résznél, a Revenge-nél azt éreztem, mint hogy kifulladóban lenne ez a sorozat. Tehát voltak ott is újdonságok, de valahogy nem volt olyan átütő, mint a harmadik rész. Ha emlékszel, Liquid, amikor kijött a harmadiknak a demója, akkor Rijkeréknél ültünk, és egy egész éjszakán keresztül az egy pályás demót nyomtuk. Annyira új volt, annyira friss, és annyira fantasztikus, és a négyesben ezt abszolút nem éreztem. Hát sokat mutat, hogy azokat a dolgokat, amiket a négybe beletettek, ez a traffic checking, amikor neki mehettél annak a forgalomnak, ami veled egy irányba ad, ezeket ki is vették belőle, tehát ez a mostaniban nincsen benne. Hát én konkrétan, amikor úgy jobban neki tudtam ülni, én 6,5 órát nyomtam bele egyszerre. Ez lehet is nagyon szomorúan hangzik, de tényleg ennyit. Tehát megcsináltam benne az összes lehetséges gyűjthetőt, az összes táblát letaroltam, az összes ilyen úgymond külön utat megtaláltam, megcsináltam a versenyeket, és ahogy ráérzel arra, hogy például ezeknek a stuntránoknál, ahogy az Atomika nevezetű DJ is mondja, hogy tényleg ki kell ismerned, elkezdett felfedezni, hogy oké, most itt átugrasz, ide tudsz átmenni, és például a tengerpart mentén annyira gyönyörűen, olyan brutális kombókat lehet nyomni, és a felfedezés és a saját teljesítményed így összekeveredik, és egy nagyon sajátos öröm élményt nyújt. Nagyon kár, hogy nincs itt a GHZ, Lákos. És a GHZ-nél, a rohadéknál egy hete ott van a játék. És tényleg ez a szép benne, és pont én ezért, nem láttam. Pont ezért jó a free roaming, hogy először elkezdett csinálni a stuntrend, és csodálkozott, hogy úristen, 50,000 pont, hogy lehet ezt megcsinálni? Aztán elkezdett az nem sok. Igen, és nem sok az a vicc, szóval végén többször is itt fog csinálni, ha kiismered a várost. És ahogy egyre inkább beléd rögzödik, hogy mi hol vannak a jó uratok, és például ott a tengerparton tényleg végigmész, és egymás után jönnek az óriási rámpák. Hát van, hát konkrétan ott két super jump is van, hogy hívja, és amikor azt hiszed, hogy már nincs, de van, csak körül kell nézni, igen. És a tengerparton az a nagyon hosszú tengerpart után gyakorlatilag végig lehet menni ugratva. Igen. Az egyik felétől a másikig. Igen, végig lehet menni teljesen. Sőt, még tovább is, ott van egy ilyen nagyon nagy kanyara a keleti részén a pályának, és ott még tovább, még több úrató. Szóval tényleg bele lehet törni, tényleg sok órát. Hát ezek szerint látom, hogy te is azért, igen, szóval te felfedezgetted. Tényleg nem nagy az a terület, ami benne van a demóban, tényleg, szóval nagyon bele lehet feledkezni a játékban, mert tényleg, ahogy ilyen kedvenc útvonalakat kitalálsz magadnak, meg minden, az tényleg hihetetlenül eltalálták. De akkor jó, hogy a demo is ilyen sok mindent tartalmaz, mert nekem az a halálom, amikor letöltök egy demót, és akkor enged egy perc játékot, azért vagy fél perc játékot. A játék jellege olyan, hogy tulajdonképpen nem tartalmaz sok mindent, mert azt hiszem három verseny van benne talán. Igen, három verseny, három. Csak egyszerűen annyi lehetőség van már önmagában a pályának a kidolgozásában. Igen, tehát az egészben, ahogy nyomulsz a városban. Szóval klassz. nagyon tetszik, és hát remélem, hogy mikor ez január végén, igen, igaz? Január végén. Január van. Végén. Ez kellemetlen módon megosztja az autós játékokra félretett pénzemet, mert az eredetleg a Sega Rally-re lett félretéve. De most itt úgy egy újabb contender van. Csak a Burnout. Nem ugyanaz. És én nagyon szeretem, nagyon, a, nagyon szeretem a Sega Rally-t. Azt én is szeretem, de most itt minden rajongásom ellenére a Burnout az nálam azért magasabb szinten áll. Pláne, hogy ennyire más. És szerintem vizuálisan is nagyon ott van. Nem csak az ütközések, mondjuk az ütközések olyanok, hogy sehol máshol nem látsz olyat. Tehát ott neki full boost-tal neki menni egy betonfalnak, összecsomagolod az autót. Tehát még egy éve vagy másfél éve nyilatkozták a kriterionosok, hogy azt szeretnék, hogy amikor az első ütközés meglátod, akkor azt mondod, hogy igen, megérte. Következő generációs rendszertől, és tényleg ez van. Azt mondod, hogy ja. Ez azért kemény. Meglátjuk, mondom, tulajdonképpen itt lenne az Ákos, most sokat tudna róla mesélni, de nem fogtok kimaradni belőle, mert az Ákosnak éppen ezért kutya kötelessége lesz erről írni valamit, ha már most itt kipróbálhatta, ha csak egy másfél hét erejéig is az új Burnoutot. Tehát mi egy ilyen előzetes hands-on preview-t mindenképpen fogunk róla közölni, még a megjelenés előtt. Szerintem ez jövő év elején lesz, és aztán tesztet róla, ahogy megjelenik. Jó, hogy ez januárban van, mert amúgy nagyon üres szerintem az éveleje. Hát mint általában minden éveleje. De pont most, itt talán láttátok is, itt előtte, a podcast előtt beszélgettünk a tesztekről, hogy ugyanakkor van, ami a magyar piacon kicsit később jelent meg, valamiből most jelent meg magyar nyelvű verzió, és úgy döntöttünk, hogy januárban, meg kicsit februárban ezekkel fogunk foglalkozni. Nem feltétlenül nagyon friss játékok, viszonylag frissen megjelent magyar kiadásaival, magyarított kiadásaival. Tehát ott még lesznek érdekességek szerencsére. Jó, modern. Először én a World of Warcraftot akartam mondani, mert újra elkezdtem, de lehúrogtatok, úgyhogy ha már itten demók kerültek szóba, meg kiegészítők, akkor két játékot én is ki tudok emelni. Az egyik a Heroes 5-nek a második kiegészítője, ami... nagyon komoly várakozásokkal ültem le elé, mert én az 90-es évek közepe óta imádom a Hero szériát, és elrontották. Nem sikerült a balanszot megoldani ismét, az új faj, a barbárvárat ismét belehelyezték, nem lett túl jó, még mindig a nekromanta túl erős, nem tudom nektek mennyit mond a Heroes 8, szóval nem látok bologatást, az úgy látszik saját szerelmem. De nézd, igen, ez így van, és sajnálom is, de az volt az a sorozat, amit én tudok, hogy nagyon jó, de nem volt rá soha időm. Úgyhogy hajrá! Szóval maradok a harmadik résznél ezzel kapcsolatban, a másik pedig a Skate volt. A Skate-nek a demóját próbáltam ki, és úgy éreztem, hogy ha valami miatt, akkor emiatt fogok 360-at venni. És tényleg olyan jó, mint hogy egyöntetően mondják minden. Kurva jó a Skate, kurva jó a Skate, én szerint gördeszkázási tapasztalatom, aminek nagyon komoly sérülést köszönhetek régebről, egy térsérülés, de azt az érzést kaptam vissza, hogy tényleg a deszkával mész, és az, hogy ha leérkezel, rosszul érkezel le, akkor pont úgy megáll, olyan hangot ad ki, amit kell, és a Tony Hawk ehhez képest gyerekjáték, akármelyik részét vesszük. És tényleg olyan fizika van benne, olyan hangok, csak az esésekkel van gond, de hát az, ha nagyon jó játékosok veszik kézbe, nem fogjuk gyakran látni. Én nem tudok olyan sok újdonsággal szolgálni, mint ahogy minden új születnek, minden vicc új, egy kicsit nekem is most szereztem egy 360-at, és most kezdtem bepótolni az elmúlt két évet, ami hát kimaradt, és két játékkal játszottam, az egyik az Uno, a másik pedig a Ridge Racer 6. Na, utóbbi az már ez egy combosabb. Én mindig is szerettem a Ridge Racer sorozatot, és szerintem a 6-os az egy kiváló példánya. Egyetlen gondom van vele, lemaradtam arról a Magic Window-ról, ugye, ami minden megjelenés után az a pár hónap, amikor még sokan játsszák online. Hát ma már nem játsszák sokan online a Ridge Racert, konkrétan ranked meccset egy darabot sem lehet találni, néhány friendly meccs, ami még néha beesik, de az is inkább csak ritkán. Akkor azóta is romlott a helyzet, amióta én egy erős fél éve próbáltam az egészet, tehát úgy éreztem, hogy akkor most kimehetek online vele, és akkor még volt egy kemény mag. Most ez a kemény mag az nagyon kemény mag volt, ott Angelusok és a legjobb autó, szigorúan a nehéz pályák, és kőkemények voltak a srácok. Egyszer sikerült elérnem egy harmadik helyet, és úgy döntöttem, hogy akkor itt most jobb akkor a csúcson abba hagyni. Nem, ez most már nincs. Ez most már nincs. Nincsenek versenyek. Nincsenek versenyek. Ellenberger a Ridge Racer 7 PlayStation 3-on tele van. Hát nem, de az nem később tele, is. Az később tele is jelent meg, meg nincs más játék, amivel lehetne játszani. De vannak sokan. De hát így nem, van. Most gonosz voltam. Viszont az Uno-ban mindig van ellenfél. Nagyon sokan játszák. És vannak kemény gyerekek, tehát ugye az UNO, amikor belép az ember, megmutatja, hogy az ellenfele, az a másik három ember, hány vesztes és hány nyertes partit játszott végig. És hát vannak olyan emberek, akik több mint 10 000 partit játszottak végig az elmúlt időszakban. Szóval belemegy az ember egy UNO meccsbe, az elhúzódhat. Sok múlik a véletlenen. Abból 10 000-et lejátszani, azért az egy kemény dolog. Én folyamatosan játszom, de most járok olyan 30-nál. Hát én általában azért csodálkozni szoktam, hogy emberek gamer szkórját megnézve. Tehát van pár magyar gamer szkór is, ami... Hát, hogy milyen sok. Tehát ilyen sok tízezres... Ezzel már én is gondolkoztam, és az én elméletem az, hogy ez az rengeteg. Hogy könnyű gamer szkórt szerezni. Szerintem sok játékot kell kevés ideig játszani. Mert ha megfigyelitek, legalábbis az én tapasztalatom, akkor a játékok elején nagyon sok achievement és gamer score-be esik, majd a végére marad néhány kurva nehezen teljesíthető. Tehát sokkal magasabb a pontszámod, hogyha nagyon sok játékkal játszol keveset, mint hogyha kevés játékkal igazán sokat. Lehet, hogy így van, de azért annyira nem. Tehát én most majd fogom is mondani, hogy a Need for Speed-del játszom, a soros prostittel. Elég sokat játszottam vele, és most lehet, hogy én vagyok béna, hát nem vagyok béna, mert jól megy, és csinálom, haladok belőle előre, és alig adott. Lehet, hogy játék specifikus. Én mondjuk, én nem vagyok az ember, aki ezekre vadászik, én leszarom. Egyébként a Varez ad, tehát hogyha a Varez-re játszik valaki online, és még nem bannolták, akkor az ugyanúgy bead a... válasz igen. Gamers. Hát akkor azt hiszem, ez meg is magyarázza ezeket a magas pontszámokat. Figyelj, ha megnézed, akár csak nálunk, sokan a játékos kártyájukat belinkelik. Nálunk van is lehetőség az, hogy belinkeld. És ott megnézed, most nem nevesítek, de hát vannak olyan emberek, akikről tudom, hogy kifejezetten anti-Varez hozzáállású, és sok van neki. Ő szimplán sokat játszik. Tehát majd milyen szerencse, hogy a podcasthez kapcsolódik mindig komment szekció, majd itt eláruljátok nekünk, hogy mi a trükkje annak, hogy az embernek sok gamer score-ja legyen, amellett, hogy mondom, engem nem érdekel. Tehát én achievementre még nem vadásztam, én elhiszem, hogy ez egy jó sport. Egyetlen egy achievementet csináltam meg, ami direkt volt, hogy ezt megcsináltam, az a Crackdownban volt, amikor föl kell mászni az ügynökségi legmagasabb torony tetejére, és beleugrani egy kis tóba. Ez annyira poén achievementnek tartottam, hogy megcsináltam meg Crackdownban poénból másztam épületeket ezért. De van egy-két achievement, amit tök könnyű megcsinálni, csak nem egyértelmű. Ott van a Ridge Racerben, ahol kapsz egy achievement azért, hogy csinálsz egy 360 fokos fordulatot. Azt normál esetben nem csinálja az ember, de poén volt direkt elindítani egy versenyt és csinálni egyet, és kaptál 10 pontot meg egy achievementet. Jó, azt én is megcsináltam, de... Egyébként ezzel kapcsolatban érdekes az, hogy a Geffen van egy olyan topik, hogy mutasd meg, hogy milyen játékot vettél. Nem játszottál, csak vettél ebben a hónapban. Igen. És általában az első pár kép olyan megrázó, tehát, hogy egymás mellé pakolva Assassin's Creed gyűjtékiadások mellé, a Mass Effect, tehát több ezer, és akkor Rock Band mellé veszik a tévét. Nem is az anyagi rész, hanem hogy első kommentek ez a van feleséged, van gyereked, van hobbit, vagy ha van munkád, akkor mondd meg, hogy szerezted meg, mert én is ilyet akarok dolgozni, megengedi ezt is. Nagyon durva emberek vannak, akik tényleg ez az elsődleges. Hát, hogy onnan származó, úgymond frázissal éljek, this is America, dude. Tehát azért az egy amerikai fórum, figyelj. Mások az anyagi lehetőség, adott esetben a szabadidő is, más Isten bocsássa meg. Azt hiszem inkább a szabadidő. Tehát azok, akik itt a szerkesztőségből, akik nem tanulunk, hanem mondjuk dolgozunk, én azt hiszem mindegyikünk mondjuk havi egy játékot meg tudna engedni magának. Annyit mindenképp. De nem fér bele az időbe. Tehát én speciál nem tudok, főleg, hogyha egy Mass Effect beesik, az egy hónap alatt én a szabadidőmben nem tudom végigjátszani. De. Nem. De hát, nézd, hát ha neked ilyen sok szabadidő van, az tök jó, de én speciál nekem nem. Hát ha attól függ, tehát azt mondod, hogy játszol naponta egy órát, akkor a Mass Effect főküldetését bőnyállal végigjátszottad. A Mass Effect fővonala nem egy hosszú játékot. Mass Effectet azzal lehet, nem akarok Mass Effect fakút rendezni ebből, de Mass Effectnek a játékidejét azzal lehet, és érdemes egyébként föltolni, hogy mellékküldetéseket csinálsz. Az első nagy helyszínt, azt meg lehet csinálni másfél óra alatt, vagy egy óra alatt, és meg lehet csinálni 5 óra alatt is, attól függ, hogy mit látogatsz, meg kivel beszélsz, mit csinálsz. Végig fogod tudni. Célirányosan a fővonalat nyomod, végig fogod tudni hónap alatt játszani. Mindenképpen. De nem, figyelj, hát nekem azért több játékra is van időm, tehát igaz, most már elkülönítve, tehát van, amikor játszom, és van, amikor szigorúan nem játszom, de van rá időm. Én ősszel bevallom, én anyagilag is bajban voltam. Tehát voltak olyan játékok, például az Ace Combat 6. Egész egyszerűen nem. Tehát megvettem dolgokat, Ace Combat 6-ra nem jutott keret. Ez megy át, nem is tudom, hogy mikorra, mert januárban lesz a Burnout, amit mindenképpen megveszek. Talán februárra, mert március, április környékén ott már vagy GTA, vagy MGS4, ami szintén. Szóval nekem a tavasz is tiszta anyagi csőd. És MGS4-ből Collectors Halál Fasza Edition fogok venni. És az főleg, drágább nekem lesz. Az egyik tervem ez a egyik hangszeres játék, ami szintén nem az olcsóbb kiadások. Direkt távol tartom magam. Direkt. Megpróbáltam én is, de annyira jónak tűnik. Tudom, mert ez annyira kifejezetten szereted meg, te a Harmonix-nak egy eredményi rajongója vagy. Azokból az időkből, amikor még senki se tudta, hogy kik ők. Nem tudom, én a Harmonix-t, az Amplitude-ot, meg a Frequency-t nagyon bírtam, de a Rock Band az egyáltalán nem mozgat meg. Lehet, egyedül vagyok vele ezzel. A Rock Bandet egyedül játszottad? Nem, én nem játszottam sehogy, de nem is akarom. Ez a baj. Ja. Nem tudom, engem mozz. Én zenéltem régebben, én gitáron játszottam. Lehet, hogy emiatt. De szerintem fantasztikus lehet az élmény. És az összes hallgatott podcastből, olvasott reviewból az jön vissza, hogy mindenki ugyanígy gondolja, aki már próbálta, hogy fantasztikus az élmény, amikor haverokkal leülnek egy szobába, kiosztják a hangszereket, a mikrofont, és hogy ebben a játékban nem te csinálod a zenét. De mégis van egy olyan érzésed, mintha azáltal születne a zene, hogy te játszol. És ez egy olyan élmény, amit persze a Harmonix játékok még régebben is adtak, csak akkor túl hardcore volt. Én is gondolkoztam azon, hogy a Guitar Hero-val szemezek, de úgy döntöttem, hogy inkább a Donkey Kong 2-3 japán verziót varázom le, az is ugyanilyen jó játék. Csak ugye az a dobos. Tehát az kinek a dob, kinek a gitár, aztán. Hát jött a gitár, aztán az európai-amerikai néplélekhez közelebb áll. Tehát a Rock Bandből ott van dob is. Tehát mi is gondolkodtunk rajta, és itt beszéltünk is róla, hogy ez a Rock Band az valamikor tavasszal fog csak megjelenni Európában, és egy kicsit kivárunk, de aztán létrehozunk egy szerkesztőségi bandát. És nekem már ilyen névötletem is van. Figyelj, csináljuk meg! High School Warsong. Itt nálad, micsoda? High School Warsong. Van ez a High School Musical nevezett ilyen Disney nyárgeny, és ennek alapján egy High School Warsong. Legyen. És akkor itt nálad tudunk találkozni, uh-huh. És akkor tudunk egy jó buli estét csinálni. A szomszédokat meg majd leszedáljuk. Ja, csak mindenki a nagyfarkú gitáros akar lenni, aki megdugja a nőket. Én majd dobolok. Jóden vállalta az énekest. Hát akkor én meg dobolok. Jól van. Akkor ezt megbeszéltük. Ja. Én meg frequency. Ez két gitár, egy dob, egy mikrofon, jól tudom. Így van. Akkor már csak még egy gitáros kell. Az nem probléma. Hát vannak itt nagyon nagy Guitar Hero máj. Tehát a jó Guitar Hero ugyanez, ugye Harmonix csinálta két részig azt is. Hát a Ákos meg a Warhawk két Guitar Hero maestro. És mennyibe fog kerülni ez a fantasztikus pack? Nem tudom, de nagyon drága. 50? Annyi nincs. Viccel, csak a gitáros Guitar Hero 20 000 forint olcsóba. Na, és nem is csak 20, 24 vagy 25. Hát lehet, hogy 50, nem tudom. Hát figyelj, két gitár plusz dob. Hát lehet, hogy megüti az 50-et. Hát jó, de arra vagyunk négyen, igen. Igen, tehát zelosztik az emberek között. Igen, gazdaságosabban ki lehet jönni, mint egy átlagos játékkal, ha bele megnézed. Na, akkor ezt megbeszéltük. Jó, azt hiszem én jövök. Én nálam azért mondom a Need for Speed-et, mert az mostanában azzal a legtöbbet. Az a Pro Street. És azért nem fogok róla sokat beszélni, mert mire ez kikerül, addigra mindenképpen kin kell lenni egy tesznek az oldalra. Tehát fogtok róla hosszabban olvasni. Így röviden, én ezt a játékot mi láttuk Lipcsében, és akkor úgy jöttünk ki a Pro Street prezentációról a Zolival, hogy ez tök jó. Hát annyira nem tök jó, sajnos. És annyira nem tök jó, mert ilyen magában az egészben van nagyon nagy potenciál, de megvalósítani ezt nem sikerült úgy. Hogy az tényleg minden szempontból élvezetes játék. Nem rossz játék egyébként, el lehet vele lenni. Nagyon lassan indul, és kicsit két pad közé a padlóra csattam. Tehát egyszerre próbál ilyen árkádos, street racer-es játék lenni, és Gran Turismo Forza vonalon haladó. Legutoljára az R Racing Revolution című Ridge Racer mellékák próbálta ezt, és hát ő azért nagyon szar volt. Ez annyira nem szar, de őszintén szólva a versenymódok többsége az nagyon hamar unalmassá válik, és az egyetlen nagyon jó ez a nem gyorsulás, hanem ez a gyorsasági verseny, amikor nagyon gyorsan kell menni, egy egyenesebb, kisebb kanyarokkal tarkított útvonalon, ahol szarrá lehet törni az autót egy rossz kormánymozdulatra, az meg kevésszer van benne. Ez nagyon izgalmas. Tehát az egy kifejezetten jól eltalált és frankó játék. Ahhoz képest, hogy a trailerekből leginkább ezt a játékmódot mutogatták, elég érdekes, hogy aztán mégis kevés van a játékban ebből. Hát nézd, én most már ugye a vége felé tartok. Lehet, hogy mivel ez a legjobb, én többet, lehet, hogy ki van balanszírozva, és de én mindig úgy érzem, hogy a leggyengébb az a drag. A drag játékmód benne. Ami, ez így van. Ez így van. Tehát ez Nem érted a point? Ő nem érte. Tehát a konkrét gyorsulási verseny. Az benne a leggyengébb. Azért az benne a leggyengébb. De valószínűleg ezt már olvastad tőlem, de mindegy, most nektek elmondom még egyszer. Mert van benne egy ilyen gumimelegítési mini játék az elején. Ami az elején tök jó poén, hogy gumit kell melegíteni minden egyes drag futam előtt, de aztán minden egyes előtt melegíteni kell, és a tizedik után már annyira kurvára unod a gumimelegítést, hogy nagyon. Még reméltem, hogy ez a játék lesz ebből az NFL sorozatból, ami hozza az általam nagyon kedvelt HP2-nek a hangulatát. Az, hogy ezt minden rész előtt ez van, hogy reménykedünk, hogy na, ez az NFS már milyen jó lesz, és valahogy sose jön össze. Figyelj, volt jó Need for Speed. Nekem az első Underground az nagyon tetszett, és azzal rengeteget játszott. Az első Underground és szerintem a Most Wanted, ez a kettő volt a jó az utóbbi időkben. A Most Wanted azért, mert kicsit ezzel a szakított ezzel az éjszakai formulával, és kicsit napfényes volt, és kicsit más volt. És nekem nagyon nagy csalódás volt az, hogy a Carbont azt megint bevitték ebbe. Hát a Carbon az Underground 3 volt, csak másképp hívták. Szóval, és én értékelem azt, hogy változtatni próbálnak, csak úgy érzem, hogy ez a koncepció, amit most csinálnak, az nagyon kevéssé kiforrott. És ezért baj az éves megjelenés, mert az egy év alatt, tehát csodát nem lehet csinálni, és lehet, hogy ezen a koncepció még ülnek egy évig, és javítanak azon, hogy több izgalma, nagyon kevés benne az izgalmas pálya, ugye nem licenszert pályákkal dolgozik, hanem kitaláltakkal javarészt, és vannak benne tök jó pályák, vannak a japán pályák, nagyon jók benne, de az elején, tipikus az első bajnokság, három nagy bajnokság is, talán még lehet tovább menni. A játék eleje, a szó legszorosabb értelemben, az első pár óra unalmas, és ezt nem is értem, hogy követhették el. Az IE nem ilyen szokott lenni. Szerintem oda kéne dobni valami más fejlesztő csapatnak a Need for Speed-et, mert most már X-rész óta azt hiszem a Black Box csinálja. Black Box csinálja, igen, mindig. Hát szerintem is, vagy valamit változtatni kéne. Vagy pihentetni kellene az IP-t. Olyan nincs. Hát, nem hiszem, hogy meglépni ezt az IP-t. Hogyan teljesít a játék? Mert Amerikában annyira nem volt most átütő. Hát nem láthattuk nagyon. November végén jelent meg, november 28-án vagy 29-én, vagy valahogy így. És egész egyszerűen nem láthattuk még azt, hogy ez mit teljesített. Nézd, én azt hittem, hogy a Carbon az például meg fog bukni, hanem hogy gyengén fog teljesíteni, és nem. A Need for Speed ez egy olyan brand, ahol amit minden körülmények között el lehet adni, bár most kíváncsi vagyok, mert ez aztán nagyon nem olyan, mint az elmúlt 3-4 évben. Tehát ugye a megszokott ilyen utcai versenyzős közönség, az mennyire fogja értékelni ezeket a körversenyeket kvázi, azt nem tudom. Mondom, én nem tartom rossz játéknak, mert sokat játszottam vele, és bizonyos pontjait kifejezetten élveztem, de alapvetően szerintem csalódás. És erre most sokan fogják azt írni, hogy persze, hogy Need for Speed, mert milyen szar. Nem, a Need for Speed széria annyira nem szar. Szerintem a Need for Speed széria az többet mocskolják azért, mert ijé. Mint amennyire nem innovatív. Az divat fikázni. Az ilyet divat fikázni, és pedig az ilyenek vannak jó dolgai. Nem a Need for Speed az ilyenek a korona égköve, de félreértés ne essék. A Need for Speed az egy szolíd, általában jól játszható árkád autóverseny. Így van. Vannak köztük kifejezetten jók, tipikusan a Hot Pursuit 2, amit azt hiszem mi ketten szeretünk. És mindenki más utál. Hogy? Én is bírom a HP2-t. HP2-t, akkor te vagy a harmadik. Igen. Annak idején hatalmas viták voltak. Igen, emlékszem. A Burnout 2 ellenében, ami én tudom, hogy, és nem nekem kell megmagyarázni, hogy a Burnout jó játék. Tehát én istentelen nagy Burnout rajongó vagyok, de ettől függetlenül az egy, és elővettem, és nem olyan rossz az most sem. El lehet vele lenni. Ami pedig egy mennyi 5-6 év, tehát az egy viszonylag korán jelent meg a PlayStation 2 életciklusában. 2002, 6 éves. 6 éves. 6 éves játék. Ahhoz képest ma is le lehet vele ülni. De mind grafikájában, mind hangulatában. Á, grafika, hát igen, mai szemmel nézem meg, hogy hozzászokott az ember. PlayStation 2-es valamkozásban. PlayStation 2-höz képest, igen. És PlayStation 2-n kell nézni, mert az összes többi verzió szar. Az összes többi verziót 3 hónap alatt ütötte össze utolsó pillanatban az IE, tehát minden más szar, csak a PS2-es verzióról beszélünk. Az viszont én pár napja tényleg becsaptam, megnéztem, hogy az milyen, és nincs az a semmi baj ma sem. Úgyhogy... Annak idején demójával rengeteget játszottam, szóval tényleg azon játékok között van, amiknek szinte sok heteken keresztül napi szinten játszottam a demójával. Mm-hmm. Na jó, ugorjunk. Ennyit a Need for Speedről, majd tényleg olvassátok el a review-t. Abban benne van minden. Hír, rovat. Mivel másról is fogunk beszélni, kettőt fogunk kiemelni szerintem. Melyikről beszéljünk előbb? A Kane Lynch miatt kirúgták a GameSpot-os szerkesztőt, főszerkesztőt, vagy a Vivendi és az Activision egyesülés. És kellene ide egy ilyen interaktív betelefonáló szavazás. Igen, hogy most melyiket óhajtja az olvasó. Hát a következő podcast alatt megadhatjuk valakinek a telefonszámát is. 99! Lófaszt. Persze. Nem, egyébként már korábban is kértük az olvasóinkat, hogyha van kérdésük, hogy észrevételük, akkor egy MP3 vagy Wi-Fi-ban hát küldjék be és bevágjuk, igen, de nem küldött be senki semmit. A gyerekek, hát azért elég sokan vagytok úgy, mint olvasók. Meg hallgatók is. Egy csomóan letöltitek meg, meghallgatjátok ezt a szerencsétlen podcastet. Szóljatok be! Ne is, ne csak úgy! Hanem a lehet, szó legszorosabb lehet levelet is küldeni, hogyha valaki nem meri vállalni a hangját. De hogyha valaki úgy érzi, hogy nagyon cool hangja van, és nagyon cool dolgot szeretne kérdezni, akkor vegye fel a mikrofonnal, tömörítse be MP3-val, és küldje el a szerkesztőség e-mail címére, bevágjuk a következő podcastba, és viszont hallhatja magát. Talán. Ha normális a kérdés. Így van. És nekünk is tetszik. Igen. Hát ha valaki megpróbálkozik vele, akkor az már fél siker. Eddig még nem tette senki, ha jól tudom. De témákat javasoltatok szerintem, vagy javasoltak olvasók. Mintha. MP3-ban vagy? Nem MP3-ban, csak úgy ilyen hagyományos text. Az ugye nem elég. Legyetek kreatívak. Csináljunk ilyen akciót, hogy aki elsőnek küld MP3-at, az biztosan bevágjuk a podcastben, ha? Á, veszélyes. Nem. Néhányan túl kreatívak lesznek. Igen. Na, most... Nem. Jó, legyen a Kane Lynch. Kane Lynch, igen. Nyilván mindenki ismeri a történetet, aki nem, annak most elmondjuk. A GameSpot-on, ami egy nagyon híres amerikai videójáték oldal, olyan, mint mi, csak amerikai. És több százezerrel több a látogatója. Több százezerrel több a látogatója. Ugye megjelent rajta Jeff Kurtzmannek a Kane Lynch review-ja, és kapott egy 6 pontot, valamint megjelent mellette ugyanennek a játéknek a videó review-ja. Ezzel párhuzamosan ment a Kane Lynch Takeover reklám, ami... kicsit visszafordítva szaknyelvből, azt jelenti, hogy az egész oldalt átveszi ez a reklám. Ezek azok a reklámok, amik megjelennek a háttérben, a jobb és bal oldalon, a GameSpot-on jellemzően, illetve minden bannerben. És rá pár napra, ha jól emlékszem, akkor Kurtzman bácsit kirúgták a GameSpot-tól. Lábra kelt azon pletyka, hogy ez talán nem véletlen, és összefüggésben van ezzel a 6 ponttal, illetve a video review-val. Ha jól emlékszem, a Penny Arcade volt az első, aki kihozta ezt a stripet. Én olyasmit hallottam, nem tudom ennek mennyi az igazságtartalma, lehet, hogy csak ilyen bulvár kategória, de hogy online trackkelték, és játszott a hétvég alatt másfél órát a Kane Lynch-el, eljutott talán az első küldetésig, és utána ideje maradék részét valami más játék mellett töltötte, nem tudom, mennyi lehet ebből az igazság. Ő azt mondta, hogy nem igaz, mert végig játszotta. Egyébként videó review-t csinált a játékról, és hát azért lehetett látni, hogy nem egy-két pályán ment át. Hát igen, tehát... sejtni lehetett, hogy azért túl sok igazság tartom. Mert, hogy nem is egy online trackkelték, hanem a saját személyes gamer kártyán nem voltak azok az achievementek megnyitva, amik a játék végigjátszását feltételezték volna. De azt mondta, és ez igaz is, hogy ha valaki megnézi akár az én játékos kártyámat, amit még így sem használok publikusan, de aki ismeri, nem feltétlenül, mert valamit más profillal játszok, mindenféle egyéb okoknál fogva, plusz hát járnak nálunk debuggi, tehát ne, a debugon nem a saját profiloddal játszol, úgyhogy... Hát meg van, akinek a privacy beállítása olyanok, például pont nekem, hogy csak a friend listámon lévők láthatják, hogy milyen játékokkal játszom. De tök mindegy, ha még, hogy mondom, ha nyilvános is lenne, nem, az egy... aki ezzel így úgymond szakmailag foglalkozik, nem feltétlenül jelzi azt, hogy ő mit játszott végig és mit nem, ugyanis egész egyszerűen nem azzal a profilal és nem azon a gépen játszik. Igen. Sok mindent, tehát lásd Burnout meg Lost Odyssey, amivel mostanában játszottunk, hát a senkinél sem ugrott fel a profiljára, azt hiszem, mert nem azon a profilon játszott. Szóval a tesztelő úr nem nyilatkozott, ő azt mondta, hogy őt olyan szerződések és aláírások kötik, hogy nem teheti meg. A GameSpot azt mondta, hogy nincs összefüggésben a Kurtzman távozása a review és az értékeléssel, egyébként is voltak már gondok vele. Nagyon sok elemzés látott napvilágot ezzel kapcsolatban. Meg lehetett tudni azt, hogy pár hónappal ezelőtt ha talán nem is a főszerkesztő, de valamelyik vezető szerkesztőjének a posztján váltás volt, és egy Maximes csóka ment oda. Ez a Maxim egy férfi magazin, olyan, mint a CKM. Vagy... Magyarországon is kapható egyébként. Ezt nem tudtam. Magyar tehát az ottani vezetésből ment át, és azt lehetett hallani, hogy az irányultságban hát egy jelentős változások voltak, inkább a PR irányba elmenve sem, mint a videójáték szakmai irányba. Geffen is volt pár olyan poszt, oda egyébként rendszeresen írnak játékfejlesztők is, és írták, hogy nyilván nevüket elhallgatva, hogy komoly gondok vannak a GameSpot szerkesztőségében, és sokan azon gondolkoznak, hogy tehát, hogy nincs egy ilyen irányadó elképzelés arról, hogy hogyan kell a teszteket megírni. Mert ez a 6,60, ez nem egy annyira vészes dolog, mert ha megnézik a Game Rankings-et, vagy a bármelyik ilyen más oldalnak a review-et, alacsonyabb értékeseket kapott a kénen is. Tehát itt... Nem, magasabbat. 6,4 volt azt hiszem a Metacritic szkórja. De volt alacsonyabb értékelés is. Volt alacsonyabb értékelés, tök mindegy, hát nézd, ha a 6,4 az átlag is, ha valaki 6-ot ad rá, nem mondható, hogy annyira a közkonszenzustól elmozdult. Tehát nem a 6-tal. És szerintem ezt a részét hagyjuk is, hát most ki a faszomat érdekel, hogy amerikai lapnak a belső ügyei. Ez érdektelen. Ebben a sztoriban, ami érdekes, az az, hogy egy kiadó és egy lap, legyen az online lap, vagy legyen a sprint lapnak a kapcsolata és a pontszámok. Tehát itt ugyanis szerintem, ha ezt valaki elolvasta, nyilvánvalóan aki GameSpot olvasó, ami én azt gondoltam, hogy a magyar játékos azért annyira nem GameSpot olvasó, maximum a pontszámaikat nézi meg. Bizonyára azért sokan elolvassák a GameSpot a világnak talán a leglátogatottabb gamer lapja, tehát nyilvánvalóan mérvadóak. És lehet, hogy nem csak a GameSpotba vetett bizalma ingott meg akkor, hanem általában ezekben a pontokban, ha eddig egyáltalán bízott bennük. És főleg azért, mert az utóbbi időben több ilyen est is volt. A Halo 3 kapcsán volt ez a 800 dolláros goodie bag botrány, ha lehet ezt így mondani. De Zoli, van olyan játék, ami egyszerűen, ha jó, akkor hiába van mellé sok reklám, meg hiába van mellette komoly marketing, attól függetlenül a játék maga jó. Egyszerűen, ha jó játékot csinálsz, és jó megreklámozod, szükség van reklámra. Nagyon sok játék, például a Sony játékok buktak azért, mert jó játék volt, és mégis kevesebb reklámot kaptak, mint amennyit kellett volna. Nem hiszem, hogy ez az elsődleges dolog lenne. Tehát jó, attól még lehet, hogy egy játék jó, hogy reklámozzák. Ez most hogy jön ide? Tehát ezt nem mondta senki se kétségbe. A Halo 3-nak pont nincs szüksége erre. Tehát nem ez a sztori az, ami összefüggésben van, a kéne nincsen. Mert... De. Miért? Mert... Rossz játék volt a Halo 3? Nem, teljesen mindegy, hogy milyen játék volt a Halo 3. Én elhiszem, hogy a Halo 3 teljesen jó játék volt. A kérdés az, hogy mennyire befolyásolja a videójáték értékeléseket az, hogy a kiadók millió dollárokat fektetnek ezeknek a játékoknak a PR kampányába. Ami ugye nem csak azt jelenti, hogy megjelenik a tévében a zöld Android, a barátok köztnek a szünetében, hanem abban is, hogy a szerkesztőségek kapnak ajándékokat. Erre mit lehet mondani? Erre azt lehet mondani, hogy itt vannak határok. Vannak határok. Tehát van szerintem az, ami előről neki ugrok. Ami a GameSpot esetében történt, az az volt, hogy az Eidos onnan rá egy-két napra, miután a rossz review megjelent, kivont állítólag 100 000 dollárnyi nagyságrendű hirdetés. Ez a takeover ad, ami ott futott, ez rendkívül jól jövedelmezett a GameSpotnak, ez a forrás, ez ott ugrott. Ez nyilvánvalóan, ez nagyon súlyos, ez a legsúlyosabb fegyver, amivel egy kiadó élhet. És fölmerül a kérdés, hogy miért ennyire fontos egy kiadónak az, hogy egy GameSpot mit ír, hiszen mondhatja az átlagos magyar olvasó, ki nem szarja le, hogy az újságok mit írnak. Ki nem szarja le, hogy a GameSpot mit ad rá, ki nem szarja le azt, hogy az esetben a Gamer 365-ön mi mit írunk a játékról. Bizonyos szempontból így is van, hát lehet így is viszonyulni hozzá, de a GameSpot annyival jelentősebb, és az IGN is annyival jelentősebb mindenki másnak, hogy van egy úgynevezett tracking rendszerük. A tracking rendszerükben ők egészen pontos adatokkal rendelkeznek arról, hogy egy játékkal kapcsolatos cikkekre, képekre, trailerekre, bármire, ami a játékkal kapcsolatos, hányan kattintottak. Itt egy adathalmaz keletkezik, ami adathalmazt a retail, tehát a kereskedők megvásárolnak a GameSpot-tól és az IGN-től, és a rendeléseiket többek között ennek alapján intézik. Tehát azt látják, hogy egy játék, hasamra ütök, és 100 000... és itt most volt valami nagy vágás, és ilyen... Ez szabad, hogy így egy gondolatmenetet végfélbe vágunk? Most miért néztek rám minden négyen? Azért, hát onnan tudja, mert szabad. Ilyen időugrás volt, hogy hirtelen befejeződött, és megjött a lovas. Sziasztok! A tárolból. Részeg vagy? Még nem, ne hozott sört. Szóval a lényeg, hol tartottam? Ott tartottam, tracking. Hogy a tracking, igen. Tehát tegyük fel azt, hogy 100 000 darab találatot kapott az a játék. Akkor ezt az adatot leadják a kereskedőknek, ők pedig örülnek, hogy hú, hát ez egy ilyen százezres kemény játék, nagyon sok embert érdekel, és rendelnek, nem 50 000-et rendelnek belőle, hanem 100 000-et rendelnek belőle. És éppen ezért rohadt fontos a kiadóknak, hogy ez az adat jó legyen. És ha szar review van, meg lehúzzák, akkor nyilvánvalóan nem fognak annyira rán kattintani, mert csak az elején, hogy megnézzük, hogy milyen szar, de utána nem kattintanak, ez a szám nem lesz magas, ergo a játékokból tőlük kevesebbet rendel a kereskedő, ergo az konkrétan a zsebükre megy. És állítólag ezért keményített be ennyire az Eidos. Ezért izmoztak, megmutatták, hogy ők bizony nem tűrik azt, hogy az ő játékuk az 6 pontot kapjon, amikor szerintük nem annyi. Mi a Kenan Lynchről nem írtunk eddig tesztet. Ma kaptunk belőle tesztpéldányt, úgyhogy fogunk róla írni tesztet. Én fogom róla írni, úgyhogy kirúgom magamat. Egyébként meg én erre azt tudom mondani, hogy az Eidos csináljon jobb játékot. Hogyha tényleg rossz a játék, akkor ne ezen hőzöngjenek. Penny Arcade-nek érdekes hozzáállása. Ők azt mondták erre, hogy nekik is vannak ugye bannerjeik, és ők megegyeznek állításuk szerint. Most vagy elhisszük, vagy nem. Hogy először mindenképpen játszani akarnak egy valamilyen változattal a játékból, miatt kirakják reklámnak, mert hogy ők úgy vannak ezzel, hogy ez nem csak reklám, hanem ilyen ajánlás is részükről. És ha meg is nézzük a Penny Arcade-nek a reklámját, a bannerjét, akkor azért jobb játékok vannak ott. Tehát ilyen rosszabbul sikerült játékok nem annyira találhatók itt. És lehet, hogy ez lenne a jó trend, hogy a jó játékokat reklámozzák, azok mennek. Bullshit. Ja. Bullshit, mert egyrészt ilyen Brothers in Arms 2-t reklámoztak, ami az én. Hát persze, ja. Meg ők rajzoltak is konkrétan bele, meg... Nézd, én azokat a csávókat nagyon kedvelem egyébként, mert jó humorú, és kifejezetten vitriolos és kemény tud lenni ez az oldal még mindig sok év után, és én nagyon szeretem őket. De olyan nincs, hogy te a jó játékokat reklámozod. Tehát most... Ide, ha hozzánk, ide jön akárki, és azt mondja, hogy reklámozzuk az ő, nem is tudom mi. Tehát biztos van nálunk is egy határ, tehát a Dildo Fighter 8-at, azt azért meggondolnám, bár van az a pénz, amiért korpásodik az ember haja, ahogy a régi mondást tartja. Pont ugyanehhez kapcsolódva, itt van ez a gondolat, amit akartam mondani. Tehát az olvasó úgy érzi, ha kiderül egy ilyen simli, például azért adtak jó pontszámot egy játékra, mert hogy azért fizetett a kiadó. Akkor az olvasók úgy érzik, hogy őket becsapták, mert hamis tesztet írtak, hamis pontszámot adtak, és csak arra megy az egész, hogy vele megvetessék ezt a játékot. Igen ám, de ironikus módon maguknak köszönhetik ezt, mert aki nem hajlandó fizetni a tartalomért, az csak úgy juthat tartalomhoz, ha azt valaki más kifizeti helyette. És a videójátékiparban csak és kizárólag a kiadók hajlandóak fizetni. Ezt én azt mondom, hogy azért ez így nem állja meg a helyét, mert ez nem csak az online-ra vonatkozik, hanem a printre is keményen, és a printért, az újságért azért keményen fizet az olvasó. Hát de nem fizetik ki az árát. Te is tudod, hogy az újságoknak az előállítási költség legnagyobb részét azt a hirdetők fizetik. És hogyha egy olyan újságot akarsz, külföldön meg különösen. Külföldön, hát nálunk, nézd, ez. Jeges terület, vagy síkos terület, mert itt most már magyar lapok pénzügyeibe kéne belemennünk, nem fogunk, de hát mondjuk laponként változó, mondjuk azt, hogy valahol bizonyára fizetnek a hirdetők sokat, és ott abból a lapot eltartani, nyereségessé tenni lehet. Van, ahol meg nagyon kevéssé, mert hogy videójáték kiadványba elég nehéz hirdetést találni, de ez tényleg nem, tehát jó, én... Azt mondom, hogy ettől függetlenül az online üzleti modell, ami jelenleg működik, az az, hogy hirdetés van, annak így is kell működnie. Nem nagyon látom azt, hogy a Gamer 365 valaha is fizetős oldal legyen, például. Nem, hát például nem tudom, tudsz-e adatokat arról, hogy a GameSpotnak ugye ott annak van fizetős része, és azt hiszem, az pont reklám nélkül működik, hogy hány előfizetőjük lehet, vagy milyen arányban vannak a fogalmas, és nem tudom, hogy miért olvasók. Fizetnek elő azok. Én voltam előfizetőjük akkor, amikor az E3-as stream az fizetős volt. Azt hiszem, hogy HD tartalmakhoz lehet hozzáférni, és nincs reklám. Zoli, leszarom és leszarom. Tehát lehet, hogy én vagyok ilyen szuper igénytelen, de a HD tartalmakhoz a Game Trailers-ről hozzájutok ingyen és bérmentve. Igaz, ott lehet, hogy meg kell néznem előtte egy 10 másodperces reklámspotot. Ami általában még csak nem is játékhirdetés, hanem miket szoknak, autó, dezodor, nem, félremegy a gondolatmenet. Tehát engem nem a hirdetések meg a 10 másodperces trailer érdekel, hanem az a tény, hogy mind az online és mind az offline lapokat jelentős mértékben, sőt az online szinte teljes mértékben a hirdetők tartják el. Ez így van. Márpedig ugye van az a régi mondás, hogy a cigány annak húzza, aki fizet. És ez így van az online médiában is. Ez is így van, igen. Tehát azzal... Tehát most... Nem, nyugodtan, folytassuk. Tehát pontosan, tehát fel lehet háborodni, és jogosan fel lehet háborodni, amikor kiderül egy ilyen. Csak a nap végén én azt gondolom, hogy igazából nincs jogalapja senkinek felháborodni, amíg azt gondolja, hogy tök jó az, hogy ő ingyen jut hozzá a tartalomhoz. Nézd, te felháborodni mindenképpen lehet. Az, hogy a világ az hogyan működik, az megint egy más dolog. Tehát azt látni kell, hogy a játék tartalmat szolgáltató sajtó és a kiadók azok egy furcsa szimbiózisban élnek. Mind a kettőnek szüksége van a másikra, és a nap végén lehet, hogy a játék sajtónak van nagyobb szüksége a kiadókra, mint a kiadóknak a játék sajtóra. Persze ezt nem azt mondom, hogy a kiadók azok azt mondanák, hogy a játék sajtó holnap tűnjen el, mert ez nekik nagyon is jó, hogy van játék sajtó. Egy olyan közvetlen médium, amihol közvetlenül tudják csatornázni az ő dolgaikat a közvetlen közönségüknek, hogy ötször is kimondjam a közvetlen szót. Szóval ez egy szimbiotikus viszony. Utána már szerintem nagyon sok függ attól, hogy kik vannak az egyik oldalon, és kik vannak a másik oldalon. Teljesen őszintén mondom, nekünk még úgy nem adtak oda játékot, hogy azt mondják, hogy már pedig ennek ennyi pontot kell kapnia. Soha. Olyan már volt, hogy a review megjelenése előtt érdeklődött az adott cég, hogy sokat kap-e vagy keveset. Ez előfordult. Olyan még nem fordult elő, hogy valaki az asztal csapkodta volna, és azt mondta, hogy már pedig akkor, ha 9 pontot nem adtok rá, akkor nem jelenhet meg. Nyilván ez már túl közvetlen lenne. Túl közvetlen befolyás. Hát jó, csak hát a GameSpotnál konkrétan ez történt. Azt mondta, hogy 6-ot kapod, bazd meg, akkor nesze nektek, nincs hirdetés. Jó, nem mintha nálunk rettenetes mértékben hirdetnének, meg általában Magyarországon a kiadók rettenetes mértékben hirdetnének, hirdetnek, reméljük, hogy sokat, és reméljük, hogy azért a viszony az tud olyan maradni, hogy nekünk ne kelljen lemenni kutyába, mert ha ez így előfordul, ez nekik sem jó. Nekik sem jó, hogy egy hitelét eljátszott lap, és szerintem a GameSpot esetében is nagyon nagy bakot lőttek, ugyanis ezek után az átlagolvasó úgy fog tekinteni a GameSpotra, mint a megvett oldalra. És senki nem fog bízni semmilyen szinten benne. Az az érdekes a történetben egyébként, hogy a 6.0-as értéke is kint van, kint maradt. Ugyanaz az ember, aki írta a cikket, már írt nagyon sok cikket, húzott le Twilight Princess-t, nem húzta nagyon leszem, 9 pontot adott rá. 8-9-et, tehát ez pont azt kéne jelenteni, hogy vannak emberek, akik még az állásuk elvesztését is megkockáztathatják azért, hogy megírják azt, ami szerintük rossz. És az Eidoszt pedig azért nem értem én személy szerint, mert azért ők csinálnak Tomb Raider Anniversary-t, Legends-et, csináltak hitmeneket, tudnak ők jó játékot csinálni, akkor nem érzik ők, nincs teszteleknek, tehát valahol hamarabb kellett volna ennek a játéknak megállni. Nézd, a Kenan Lynch az Eidos nagy őszi címe volt, pont. Nem volt más, most amit ő konkrétan ősszel volt, az Anniversary volt víre, hát. Nézd, én ezt megértem, hogy ők miért csináltak hisztit, és itt nem csak a GameSpotról volt szó, mert ugye írtunk róla, hogy voltak itt azért olyan történetek is, hogy nem létező 5 pontos értékeléseket raktak ki, nem létező idézetekkel, vagy hamis idézetekkel. Igen, GameSpy-ja. A GameSpy és még 2-3, amit a játék previewjából ollóztak össze, ami nem a review volt. Tehát hát meg 5 csillag volt, és amikor rákérdeztem, akkor azt mondták, hogy ez csak ilyen elválasztó sor volt, tehát abszolút. Ők mindent eljátszottak azért, mert valószínűleg a nap végén a játék nem sikerült úgy, ahogy azt elvárták. Az eddigiek alapján mondom azt úgy, hogy nem játszottam még vele, de majd fogok. A játék kvázi befejezetlen, tehát nem még kellett volna neki jó pár hónap ahhoz, hogy ez teljes és bugmentes játék legyen. Ellenben ez van, ebből kellett megfőzni az őszi levest. Ezek után a PR feladata az, hogy amellett, hogy damage control, igen, csúnya angol szóval, mentse, ami menthető, itt valószínűleg egy fél kilométerrel tovább mentek ebben, ahogy az elvárható, vagy megengedett. Etikus. És akin végén csattant az ostor, azok a szegény fejlesztők megint, akinek nyilván a kiadó nem engedte, hogy még dolgozzanak rajta, mert ki kellett hozni ősszel a játékot, és nem lehetett jövőre átcsúsztatni. Illetve a fejlesztők azok, akinek megegyezték a nevét, hogy hát igen, ők csinálták azt a botrányos játékot a GameSpot-tal kapcsolatban. Így van, mondom. Tehát továbbra is nem tudom, hogy milyen a játék, és én ezt a játékot én nagyon szeretném szeretni, mert egy nagy kedvenc filmem hangulatát, a Heat szemtől szembe hangulatát próbálja átadni, de meglátjuk, hogy a vakember mondta. Térjünk át a Blizzard Activision. Vivendi Activision. Vivendi. Témára. Az év vasárnapi bejelentés. Így van. A vasárnap azért általában mi nem szoktunk arra számítani, hogy bármi is történjen. Vasárnap az a csendes nap. Konkrétan és berobbant a bomba! A Megaton. Megaton, így van, ahogy a neogafosok mondanák. A Megaton, miszerint az Activision és a Vivendi, hát lefekszik egymással és egyesülnek. És ami érdekes, hogy a Vivendi az erősebb kutya ebben a... Igazából a Vivendi a vásárolta föl, ha jól tudom. Igen, kvázi a Vivendi volt az, aki felvásárolta az Activision-t. Nem ilyen durván, de ez történt a nap végén. A Vivendit egyébként a World of Warcraft tartotta el? Aha. Egyedül? Aha. Az kemény. Ebből látszik, gyerekek, tehát a World of Warcraft, szoktunk mi a Warcraftről beszélgetni, meg van szó a Warcraftről, ami általában szerintem a magyar gaming közösségben úgy jön le, hogy hát igen, az a játék, az a, amiben ilyen furcsa emberek és játszanak vele, és mindig csak arról tudnak beszélni, nem. A Warcraft az egy atombomba, aki és a Blizzard a Warcraft által olyan hatalommá vált, aki vas kézzel uralkodik e fölött a piac fölött. Önállóan eltart egy... Hát most azt mondanám, hogy egy kiadott, de valójában az egész PC gaminget ők a tartják PC el. A PC gaminget, ezt a John Carmack, az ID-s kóder pápa, ahogy nevezni szokták, ő mondta a saját szájával, hogy a World of Warcraft viszi a hátán a PC gaminget. És ez így van. Egy egész platformot, és ezt gondoljon bele mindenki a saját platformjába, legyen az Xbox, PlayStation 3, mi lenne, ha egyetlen játékra rá lehetne mutatni, hogy ő az, aki az én platformomat egyedül viszi. Enyhe túlzás, de azért így van. Igen, és hát mi lesz a következő? Hát azt mondják, hogy nem az első és nem az utolsó ilyen nagyobb. Hát az EA állítólag az Ubisoftot az Assassin's Creed mentette meg attól, hogy az EA megzabálja őket. A Szegát mondogatták mostanában, hogy esetleg... Dehogy nem. De ők is kicsit javult, ő helyzet is kicsit javult ezzel a Mario & Sonic-kal. Hát meg a Dreamcast 2-vel. 1999. Igen. Mi volt pontosan ez a hír, mert én csak hogy hallottam róla valamit. Igen, levédettek valami dolgot. Aha, szóval lesz Dreamcast 2. 2009. szeptember 9. Yes. Ezt a 3-9-es. Igen, úgyhogy ez jön, erre készüljetek. A nyitócím mi volt? Okay. Believe. Milyen nyitócím? Csúcsúrák. Volt valami játék, amit itt kiemeltek, hogy a Dreamcast Csúcsúrák 2 és valami játék hozzá, valami nagyon kiemelt. Hát én nem tudom. A Street Fighter 4. Street Fighter 4, igen. Ah, persze. Street Fighter 4 nyitócím, igen. Nem. Pinném. Hát gondolatkísérletnek egyébként nem rossz, tehát egy Street Fighter 4 exkluzív nyitó cím a Dreamcast 2-re. Nem tudom, nekem egyébként általában a Street Fighter 4, én nem tudom, hogy azt... Olyan hírek jöttek, hogy akik csinálják, azok a Capcomnál úgy könyörögték ki, hogy a zöld utat kapjon. Jaj, hogy társadalmi munkában megcsinálják, hát kb. Volt erről egy ilyen komolyabb elemzés, arról szólt, hogy a videójátékon belül a verekedős játékok nagyon kicsi szeletet foglalnak el, és folyamatosan vesztik el a játékosokat. Azért, mert a hardcore játékosoknak egyre drágább felszereléseket kell venniük. Például aki VF-ezni akar X-szállamat van, annak kell venni egy arcade sticket. Ugyanez van a PlayStation 3-mal is. És ezek a játékosok egyre inkább fogynak, és a Capcomnál éveken át kellett dolgozniuk azért, hogy a Street Fighter 4 koncepcióját elfogadják. És a tervek szerint ez egy olyan játék lesz, ahol nem lesznek nehéz kombók, inkább próbál nyitni, mert ez egyetlen olyan játékstílus, ami az évek során egyre bonyolultabb lesz. A három dimenzió a legtöbb verekedős szériát bonyolultabbá tette. Nem egyszerűsödött, nem nyílt a tömegek felé. És ezen kellene változtatni valahogy. Jó, hát ez más. Legtöbb játékot bonyolultabbá tette a 3D, nem? Nem, szerintem a magában a 3D-be való váltás a legtöbb játékot bonyolultabbá tette, de a játék koncepciók azok így nagyon sok esetben letisztultak. Tehát a játékokat manapság úgy csinálják szinte mindegyik ilyen nagy mainstream játékot, hogy alapszinten az is élvezhesse, aki teljesen tök mindenhez. Nem a játék nehézségre akarok visszatérni, de akár a játék nehézség. Ha megnézel most egy autóversenyt, például Project Gotham Racinget, van benne ultra noob opció, a nem is tudom milyen, a bádogérem, amit lehet teljesíteni. Nem tudom, hogy hívják azt a lehető legszarabbat. Ami tényleg az, hogyha ráfekszel a kontrollerre és sírsz, akkor is bemegy az autó valahogy a célba. És ez nagyon sok játék. A verekedős játéknál viszont igen, tehát ott nem nagyon voltak. Ott is van very easy, de ott az nem okoz semmilyen élvezetet, hogy egy magában álló embert össze-vissza verjél. És valóban elég keményen. Hol tartottunk? Vivendi. Le lehet szűrni azt a konklúziót, hogy itt egy hatalmas kiadó, új kiadó jön, vagy jött létre. És egy multiplatform. Minden igaz, akkor a legnagyobb third party kiadó. Így van, tehát az Activision már azt mondja magában is, hogy ők vezetnek, és hogy 16%-kal Amerikában. Valószínűleg az egyesülés után azért, ha a Vivendi nem is hoz a Blizzardon kívül olyan túlságosan sokat a közös ágyba, mert hogy azok a sorozataik, a Spyro, meg a Crash. Játszottatok a legutóbbi Crash-sel? Még a legutóbbi Crash előttivel sem. Én játszottam. Én nem mertem letölteni a demóját. Játszottam. Borzalmasan, nagyon szar. Úgyhogy... Crash az csak PS1-en és csak a Naughty Dog-tól. Spyro is van egyébként, valami Eternal Night, és az is rossz. Ezek olyan jó kis címek voltak annó, hát. Igen. Mi lehet ezekkel? PlayStation 1-en volt. PlayStation 1-en. Aha. Ilyet nem mondja jelenlétemben. Lényeg az ennek ellenére a Vivendi az hozza a Blizzardot, és hozza nem csak a World of Warcraftet, hanem hozza a Starcraft 2-t is, és hozza a hírek szerint most már aktívan fejlesztett Next Gen MMO-t. Blizzard MMO-t, úgyhogy a részükről ez nagyon kemény. Hát az Activisionnél meg ott vannak azok a sorozatok, amikkel most is egyébként tarulják az őszi piacot. Tehát a Guitar Hero és a Call of Duty mint sorozat. És hát vannak olyan licenszeik, mint a James Bond, amiben ugye sok potenciál van. Jó, amit eddig nem sikerült soha realizálni. Nem nagyon akarom villantani magunkat, de amikor a Bizarre átment az Activisionhöz, és azt írták, hogy karakteralapú játékot csinálnak, akkor azt odaírtuk, hogy szerintünk James Bond. És a legutóbbi EGM pletyka szekció, ami volt, és úgy tűnik, hogy tényleg az hogy lesz. James Bond. Úgyhogy megyünk jósdát nyitni. A másik pletykánkkal mi van? Vagy másik jóslásunkkal a megszüntetendő játék? Vagy... Arról van új információm. Na, mondjad, kivágjuk ott, kifütyüljük a... A játék csúszni fog, sokat, de megjelenik. És az LMV-kről volt szó. Igen, az LMV-kről volt szó, de nem. A legújabb információk szerint az LMV-kkel vannak problémák. Az LMV-k ennek megfelelően, ezt már csak én teszem hozzá, lehet, hogy nem fog megjelenni akkor, amikor vártuk, nem tudom, jövőre. Lehet, hogy tovább fog csúszni, de nem. Úgyhogy lehet örülni. Hát igen, ez mindenképpen megkönnyebbül. Hálát volna érte. Így van, ezt mondtuk egymás között is. Ugorjunk, mert kezdünk kicsúszni abból a magunk által szabott időkorlátból, amit még az olvasó is elvisel belőlünk. Hallgató ebben az esetben, elnézést. 2007 milyen volt, 2008 milyen lesz. Jó volt. jó volt és jó lesz, és köszönjük szépen, vége a podcast. Jó volt, nekem már januárban kezdődött a Burning Crusade-del, ami... Az év az nekünk is januárban kezdődött, ugye? A gaming év, igen. Ami nekem majdnem ki is húzta az egész évet, és most csak az év szinte 24. órájában váltottam vissza a konzolos világra. Sok helyen felmerült, hogy talán hosszú idők óta, de itt tényleg évtizedekről beszélünk, ez volt az egyik legerősebb őszi felhozatalú év. Hát igen, sok ilyen címet lehetett tolva. Még úgy is, hogy csúsztak bőven címek, amiket nyáron még úgy láttunk, igen. Lehet, hogy nem a legerősebb volt, de mindenképpen az egyik legerősebb. Én személy szerint a 2001-eset erősebbnek tartom, de inkább azért, mert személyes kedvencem jelentek meg akkor, de tényleg ez a 2007-es év tényleg tele volt rengeteg címmel, úgyis, hogy például a GTA 4 jövőre csúszott. Talán jövőre annyira lesz még jobb, hogy mindegyik konzol beérik, nem? Mert most, hát most voltak egyévesek a PlayStation 3 és a Wii. Igen. Tehát az első bukdácsolásaikon túl vannak, de 2008 lesz az év, amikor beérnek az ő nagy címeik. Igen, azt és kiteljesedik a verseny. A nagy exkluzív címei, ugye jövőre jönnek a Gran Turismo, a Final Fantasy, a Killzone. A Final Fantasy szerintem 2008 őszén meg fog jelenni Japánban. Így van. Meg kell jelennie 2008. Nintendo-ból jönnek az újabb hullámok, tehát ugye a második évben szokták feldolgozni a Star Fox-ot. Nem, őszintén szóval a 2008-as Nintendo-ból annyit látunk, hogy Smash Brothers és Mario Kart, és hogy nagyjából ennyi. Meg a minijátékok Wii Fit-re. Igen, de hát most azt arról ne beszéljünk. Ne bosszantjuk fel egymást. Ennyit látunk, és ez továbbra is fennáll, ez szerintem legalább fél éve mondjuk, hogy a 2008-as Nintendo-ból kifejezetten keveset látni, és tudom, hogy lesz egy olyan komment a podcast alatt, aki felsorol majd 50 címet, hogy de jön a nem tudom mi, akármi, igen, tudjuk, Blockbuster címekkel. Igen, tudjuk, hogy sok játék jön, de ilyen nagyon nagy nevű. Tehát ilyen Halo 3, Mario Galaxy kaliber. És továbbra is nagyon hiányzik az erős third party címek. Tehát Nintendo-tól jöttek eddig a nagy nevű játékok, amik tényleg nagyon jók lettek. Kicsit hamar el is lőtték, de nagyon hamar szerintem. Ami volt Zelda, volt Mario. Ami jó volt third party, az többnyire port vagy remake volt. Remake volt, így van. És A Red Steel. Hát a Red Steel az egy decens nyitó cím volt, csinálják is a második részt. A második résznek a pletykák szerint egyébként idén meg kellett volna jelennie, de az eredeti fejlesztő gárda az akkora szart csinált, hogy kirúgták őket, és átadták valaki másnak a Ubisofton belül ezek az ipari pletykák. Hát igen, a Red Steel az elég nagy csalódás volt. Ugye az most így néz ki. A Wii nyitó címek közül hosszú ideig a második legrosszabb értékeléssel büszkélkedhetett idézőjelben. Ez nem baj, attól még fogyhat. Hát persze, fogyni fogyott is jól, de hát... Tehát ez is third party, ígéretes volt, és sok pénzt töltek bele, azt hiszem 10 millió dolláros projekt volt, és hát nem lett jó játék. Mi volt azon 10 millió dollár? Azt nem tudom, de hát ennyit azt mondtam. Kurváztak, kokainoztak, az is benne volt. Jó, nézd, lesz Smash Brothers, az nagyon pozitív, hogy lesz. Meg lesz Mario az Kart. Az már second party, szóval ez már előrelépés a Smash Brothers. Ja, igen. Igen. Mario Kart az jó lesz. Lesz, a Disaster-t még mindig csinálják, ha minden igaz. Láttunk abból már, ugye volt egy második kép. Igen, már nem csak egy screenshotunk van belőle, meg jött még pár darab, de hát még mindig nagyon keveset tudni a játékról. Tehát abból jó lenne valami több. Hát jó lenne, mert az tényleg ígéretesnek tűnt, de hát nagyon-nagyon eltünedezik. Sonyból is nagyon látszik, hogy mi lesz jövőre. Sonyból látszik. Ez szerintem is. Fel lehet sorolni 5 olyan címet, amit nagyon várunk, de 5 cím nem elég 12 hónapra. Jó, nézd, ez igaz mindenkire. Ez igaz az Xbox-ra is, mert... Szerintem még mindig a Sony-nak tudsz több exkluzív címet mondani a három platform közül 2008-ra. Xbox-ból is elég sokat lehet mondani. És elég sokat. Elég sokat. A Gears of War 2... De az még nem hivatalos. Az tény, hogy biztos jön, de biztos nem jön. Az. Lesz Lost Odyssey nálunk, valószínűleg lesz Banjo, talán lesz LMV, lesz Ninja Gaiden 2, és segítsetek, lesz, megjelenik végre a Too Human. Too Humanről azt mondták októberben, hogy maximum 6 hónap még, tehát az megjelenik a Halo Wars, van ott exkluzív rendesen, Sonyéknál is van egyébként exkluzív rendesen, tehát ott van a Killzone 2, third party borotta, a Metal Gear Solid 4, ami legalábbis egyelőre PlayStation 3 exkluzív. Kijönnek a Home-mal, ami nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy a Home mennyit dob, vagy nem dob. Kijön a Little Big Planet, ami hát nem az, hogy aranyos, hanem számomra egy nagyon szimpatikus, és őszintén szóval 2008-ból az egyik legjobban engem, nem az, hogy várt, hanem érdeklő játék, hogy az mennyire lesz jó, vagy nem. Az nagyon jó lehet. Tehát lesznek dolgaik. Lesznek dolgaik Sonyéknál is. Tehát akkor jó év lesz 2008 is. Jó év lesz 2008. Nem tudom, 2007 az nekem még nem rakódott le. Valamivel nem is játszottam. Itt van az ez évi nagy hiányosságunk, a Super Mario Galaxy. Amit nem tudom, hogy egyáltalán tárgyévben mindenképpen akarjuk tesztelni, de egész egyszerűen fizikailag nem jutottunk hozzá, mert nem volt arra költségvetésünk, hogy bemenjünk és vegyünk a boltba egyet. Ilyen egyszerű. Lehet, hogy a januári keretünkből már tudunk venni magunknak, de most még próbálunk más forrásból kunyizni valahonnan, ha sikerül, akkor... És engem mint játék is nagyon érdekel. az kimaradt, meg nálam, én nem játszottam az Assassin's Creed-del, az is érdekel. Hát én a Bioshockkal sem, amit most viszek haza. Bioshockkal, igen, az mindenképpen érdemes. Tehát fogunk csinálni egy nem túl hagyományos Game of the Year szavazást. Egyrészt lesz egy olvasói szavazás, ami, amikor ezt halljátok, talán már megy is, megmondhatjátok, hogy mi volt számotokra az év 5 legkiemelkedőbb játéka. Mi pedig nem fogunk nagyon rangsorolni, mert nem nagyon látjuk értelmét. Mert annyi cím volt, és annyi különböző cím volt, hogy most azt mondjuk, hogy a Bioshock jobb volt, mint a Halo 3, vagy a Call of Duty 4 jobb volt, mint az Uncharted, vagy az Uncharted jobb volt, mint a, nem is tudom, Puzzle Quest. Tehát Puzzle Quest. Valószínűleg, basszus, ha így nagyon meg kéne szavaztatni, akkor az ott lenne. Game of the Year. Hozzuk ki a Puzzle Quest-et Game of the Year-nek, és akkor... Most már benne vagyok én. Hozzuk. A portál is ott van, igen. Szerintem, ha kihozunk valamit, mégis Game of the Year-nek tuti egy ilyen lesz, mert... És akkor nem az, hogy a Halo 3-at hoztátok ki, köcsögök, Xbox-os buzik. Ilyen kicsit ilyen Eurogamer-sztál, amit kihozták. Uncharted-ot hoztátok. Melyiket hozták a Eurogamer-em? A Psychonauts-ot a 2006-ban vagy 2005-ben. Az volt náluk az évjátéka. Igen, és az nekem szintén kimaradt annó. Ami volt, bocsánat. Lehet, hogy megveszem. Psychonauts? Xbox. Egyetértünk teljesen. Live Arcade-on. Nem olyan régen vettem meg, és aktívan játszom vele. Mire? Ha? PS2-re. PS2-re. Kölcsön tudom adni, ha végeztem. Bajosok után. Neked is kölcsön kell adni. Nekem is. Egyébként remek. Félelmetes, remek. Hogy mennyi játék jelenik meg egy évben. Én a múltkor a szerkesztőségi csatornára beposztoltam egy listát, amit összeállítottam a Wikipedia alapján. De valami iszonyat, tehát ott több száz cím volt. Rengeteg játék jelent meg, így van, és nem is lehet őket figyelemmel követni. Tehát ahhoz, ha ilyen újságírói szinten is egy ötször ekkora stáb, igen, és specializált emberek lennének szükségesek, akik minden szerepjátékot végigjátszanak, minden stratégiai játékot megnéznek, és a PC-ről még nem is beszéltünk. Azt találtam írni valahol, hogy a PC-s kalandjáték műfaj haldoklik, amit fenn is tartok, de volt egy userünk, a Tristan, nem tudom, bocsánat, hogy írod a nevedet, ő felsorolt nekem kapásból 20 olyan kalandjátékot, ami most jelent meg, illetve most fog megjelenni. Hát amikor Licsibe voltunk, a kapott CD-k tele voltak PC-s kalandjátékokkal, point and click kalandjátékokkal. Én párat ki is próbáltam, teljesen jók voltak. Ha még megvannak azok a CD-k, és nem dobtad ki őket, akkor próbáld meg. Nem dobtam ki őket, abszolút radar alatt maradnak, mert... Igen. És főleg az őszi dömping abszolút elmossa az év elején megjelent játékok emlékét. Hát most nem mondod a Puzzle Quest-et, tudni nem teszem, pedig az egyik... Pedig a Puzzle Quest. Az év egyik legjobb játékélménye volt. Ha a Greg nem mondja itt, miközben kolbászolunk, hogy most játszott a Xbox 360. És kurva jó. Ez kurva jó a Puzzle Quest. Szóval, és hogy mennyire kurva jó, és most itt van nálam PSP-n, és majd játszok vele, ha elmentek, mert tényleg kurva jó. Na, szóval nehéz összeállítani egy igazán jó Game of the Year-t. És nem is lehet. Nem is lehet. Igazságtalannak lehet lenni, el lehet nyomni a kis címeket, meg megpróbálni az olvasó, hogy most az olvasó mit vár el. Hát idén nem fogjuk ezt megcsinálni. A Game of the Year az a Puzzle Quest, kész, le van szarva. És főleg annyi Game of the Year van, tehát manapság nem csak a videójáték magazinok csinálnak Game of the Year-t, hanem Mari néni zöldséges bújtja Video Game Award. És akkor kiosztja, hogy a nem tudom milyen hülye játék. Félelmetes. Hogy a Wii Sports, igen, a Game of the Year, és nézd, én el tudom képzelni, hogy valakinek simán a Wii Sports a Game of the Year. Nincsen ezzel probléma. Marinének például a zöldséges boltjába. Virtua Tennis, de hogy Virtua Tennis az nem volt annyira jó. Legalábbis amivel én játszom. Volt egy, a Virtua Tennis 3. Hát olyan volt, mint az előző 2. Hát de az milyen isten. Jó. Na, zárjuk a boltot. Ha a Wii Sportsnak a teniszét nézzük, akkor... Na, de az a 2 nem ugyanaz. Tényleg zárjuk a boltot, és... Nem sikerült karácsonyi hangulatot gerjeszteni. Nem, mert nem énekelt Olden. Olden. Nem akar énekelni nekünk. Na. Tehát ez most elmarad. De azért kellemes karácsony mindenkinek. Igen, nagyon kellemes, boldog, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek. Videójátékokban és hasonló ajándékokban gazdag szentestét. És boldog új évet! És boldog új évet, mert ez a szezon zárunk, és januárban visszajövünk, és a Gamer 365 podcast második szezonjában új zenével, és új lelkesedéssel, az emberekkel, és legközelebb többen leszünk, és hallgassátok, és Antaru is eljön, és hajrá, és éljenek a csajok.